जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादे मिट्टी हो चुके होंगे तो क्या उस वक्त वाकई हमें कब्रों से निकाला जाएगा।